βασιτοπούλα μου και πάλε καρπάσιτα. Φουχτά μου χωρίτα. Τα δυο βίζα του κόρφου σου. Αχ, τσι φουχτά μου χωρίτα. Αχ, τεθκιάν μαύρο ματουσάν.